gracze są na blefie. Komu można ufać? Wciąż tego nie wiem. Kilku przyjaciół, za których jestem pewien. Tu szczerość, szacunek ma znaczenie, jak honor, duma i odwaga. Gdy nie domagasz, gdy prawda naga, z nią się zmagaj. Kiedy fałsz uplaga, spokój, równowaga. Weź głęboki oddech, to pomaga. Wciąż ta powaga, na twarzy groźna mina. Z tymi ludźmi nigdy nie zostaniemy w tyłach. Choć kręta droga nieraz była pod górę, to cały czas będziemy stali murem. Bo mamy tą naturę staroświeckich zachowań. Dobrze znamy znaczenie słowa pokora. To wąska ławka, nie chcę wymieniać wszystkich, ale w moim sercu noszę wasze blizny. Chodź, przestań się bać, podaj mi rękę. Opanuj serce, czasu nie trać więcej. Wszystkie złe dni zamienimy w sukces. One miną jak has po wódce. Chodź, nie ma co stać, trzeba iść prędzej. Stale tyka zegar, bije serce. Chcemy więcej, częściej widzieć uśmiech. Garścią brać życie, nie zostawiać na później. Był grudzień, nóż ranił ciało, mijał szkielet. Przeżyłeś z ulgą, czułem ciary na ciele. Jak wiele możesz stracić jedną chwilę. Duma to przywilej, honorowo walczyłeś. To Boże Narodzenie, to była lipa. Nie odwiedziłem swych rodziców, nie za to szpital. Ktoś dostał pod choinkę nowy stanik. A ty na tym swoim ciele poszyte rany. Co z tego mamy? Los nie zawsze sprzyja. Czas mija, rozwija, buduje przyjaźń. Życie to chwila, jednemu daje nauczkę, podczas gdy drugiemu szansę na sukces. To nie jest tak, że Bóg chce, byś był lepszy. On nam daje wybór, jak to piekło zwycięży. Czy siedzieć na tej ławce, czy stać z Bogu. Jak dobierać sobie bliskich i wrogów. Chodź, przestań się bać, podaj mi rękę. Opanuj serce, czasu nie trać więcej. Wszystkie złe dni zamienimy w sukces. One miną jak has po wódce. Chodź, nie ma co stać, trzeba iść prędzej. Stale tyka zegar, bije serce. Chcemy więcej, częściej widzieć uśmiech. Garścią brać życie, nie zostawiać na później. Mam wąską grupę, ale w szczerości silną. Nigdy nie próbuj nas uczyć, co to jest prawilność. Tu każdy zawsze unikał tego słowa, ale w pewnych sytuacjach umiał się zachować. Ulic szelesty w tej kwestii mówią śmiało. Jesteś dobrym człowiekiem, albo jesteś pałą. Co nam zostało? Wiara w tych kilku ludzi. Tak jak w to, by znów po nocy móc się obudzić. Zawsze kiedy czułem ucisk, miałem wsparcie. Tu lojalność pożądana najbardziej. W chwilach, gdy siedziałem ze spuszczoną głową, zawsze na tej ławce siedział ktoś obok. Jedno słowo, gdy kolorowe dni bledną, liczy się szacunek, braterstwo, jedność. Nie każda prawda w życiu jest wygodna, tak jak nie wszystko zależy od nas. Chodź, przestań się bać, podaj mi rękę. Opanuj serce, czasu nie trać więcej. Wszystkie złe dni zamienimy w sukces. One miną jak has po wódce. Chodź, nie ma co stać, trzeba iść prędzej. Stale tyka zegar, bije serce. Chcemy więcej, częściej widzieć uśmiech. Garścią brać życie, nie zostawiać na później. Chodź, przestań się bać, podaj mi rękę. Opanuj serce, czasu nie trać więcej. Wszystkie złe dni zamienimy w sukces. One miną jak has po wódce. Chodź, nie ma co stać, trzeba iść prędzej. Stale tyka